صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھی صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی صلی علی محمد پڑھی صلی علی شفینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی, صلی علی محمد پڑھیے صلی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب دعا افطار کا وقت ہے اور الحمدللہ روزانہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے دعا ہوتی ہے, ان نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, مدنی پھول دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ کے پی کے میں بھی اسلامی بھائی جمع ہیں, اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. ہم عموماً گھر بار کی پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں, تکلیفیں آتی رہتی ہیں. کچھ ایسے مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسے سن کر ہو سکتا ہے کہ کئی عاشقان رسول کو ایک دھارس اور ایک ہلکا اطمینان سا محسوس ہو انشاءاللہ. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں, جب بندوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پرورش عیال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. گھر والوں کی جو اہل خانہ ہے, آپ کے گھر والوں کی جو پرورش ہوتی ہے, اس میں جو آزمائش آتی ہے, اس آزمائش میں اللہ تعالی انہیں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے سبب ان کے گناہ مٹا دے. اس حدیث پاک کو جب ہم سنیں گے یا پڑھیں گے تو کتنی ایک دھارس ہوتی ہے, کتنی تعداد ہے جو اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتی ہے. کام کاج کی پریشانیاں بھی کم نہیں ہوتی ہیں, روزگار کی پریشانی بھی بہت ہوتی ہے, بالخصوص ان کے لیے جو خاص حلال رزق تلاش کرتے ہیں, ان کے لیے واقعی پریشانی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ تو بہت پہلے فرما چکے, فکر معاش بد بلا, ہولے معاد جا گزا, لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. حقیقت ہے کہ اگر رزق حلال اس پرفتن دور میں تلاش کریں تو آزمائش تو ہے, لیکن رزق حلال ملتا ہے اور بڑی برکتوں والا ملتا ہے, بڑی برکتوں والا ملتا ہے. کم ملے لیکن ایسا ملتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے, سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتا ہے, اور اگر دوا لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا عطا فرماتا ہے. بہت ساری برکتیں ہیں رزق حلال کی. حرام روزی میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی برکت نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص یہ حرام روزی کے حوالے سے فرمایا کہ خرچ کرے گا تو برکت نہیں, صدقہ کرے گا تو قبول نہیں, چھوڑ کر مرے گا تو عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ یاد رہے ہم سب کو، حلال اور حرام کا یہ فرق کبھی بھولنا نہیں چاہیے. پریشانی تکلیف اگر آتی ہے تو اس میں بہتر بندہ حرام کا راستہ اختیار کرے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. حلال رزق پر رہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں صرف طلب معاش کا غم ہی مٹا سکتا ہے، صرف طلب معاش. طلب معاش یعنی کہ روزگار کی تلاش، اس کا غم جو اس میں اس کا جو غم ہے نا وہ ان گناہوں کو مٹا سکتا ہے. اسلاف یعنی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں اولاد کا غم ہی مٹا سکتا ہے. اب غور کریں، یہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 14 پر آپ یہ مدنی پھول دیکھ سکتے ہیں، ان میں روایتیں بھی ہیں اور بزرگوں کے ارشادات بھی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے دھارس اور تسلی بھی ہونی چاہیے کہ ویسے بھی جب مسلمان کو مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. تکالیف اور پریشانیاں جب مسلمان کو آتی ہیں تو مسلمان کا یہ مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے، ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف میرے گناہوں کو مٹا رہی ہوگی، یہ پریشانی میرے گناہوں کو مٹا رہی ہوگی. گناہ بھی تو اتنے پال کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ اتنے گناہ ہیں کہ اس کا شمار کیا. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طلب معاش میں جو مشغول رہتے ہیں آپ کو پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو صبر سے کام لیجئے گا. اس صبر کو چھوڑ کر حرام راستہ اختیار ہرگز مت کیجئے گا کہ حرام میں کوئی خیر نہیں ہے اور حلال میں کوئی شر نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، حرام میں کوئی خیر نہیں ہے، حلال میں کوئی شر نہیں ہے. حلال خیر ہی خیر ہے اور حرام شر ہی شر ہے. تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، روزگار کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، زندگی کے کئی ایسے گوشے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو بندہ رک جائے، بندے اس کے حکم ماننا ہے، اس کے بندے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو موت دے گا. اس نے کہا یہ کام کرو، لبیک یا ربی، یہ کام مت کرو، لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے ارشاد پر حاضر ہوں. تو یہ بندگی کا ایک اپنا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندگی کا ایسا خوبصورت انداز عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس وقت جس جگہ جہاں دیکھنا پسند فرماتا ہے ہم اس وقت اس جگہ حاضر ہوں، اور ہمارا رب جس وقت جس جگہ ہمیں دیکھنا پسند نہیں فرماتا ہم اس وقت اس جگہ حاضر نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بندگی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ہی بندے، بندہ غلام کے معنی میں بھی آتا ہے، بندگی کے معنی میں بھی آتا ہے. ہم ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم ہیں ہی رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. وہی تو ہمارا اللہ ہے، وہی تو ہمارا رب ہے، وہی تو ہمارا خدا ہے، اسی نے تو پیدا کیا ہے. یہ ساری جان، مال، عزت، آبرو، شعور، آنکھوں کا دیکھنا، دماغ کا سوچنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، بھوک لگے تو غذا مل جائے، پیاس لگے تو پانی مل جائے، کون دیتا ہے؟ اللہ. کون دیتا ہے؟ اللہ. خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جم رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رہا مت کی نظر ہے یا اللہ. سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر شاہ بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبی جو کا سرور ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ واصف گل و سمر ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ یا اللہ اور رم جم پر کابر سے خلقت جب نیکو کر سے تو رم جم رم جم پر کابر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے سنایا رات نے جب سے اپنا چھ چھپایا تو چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر کر کے دل کی اتھا گہرائیوں سے اس ذکر کو کریں اللہ اللہ اللہ اللہ. ایسی کہیں کبھی آپ کو ٹھنڈک ملے گی, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. اس میں پاک میں اتنی برکت ہے جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. نگاہیں چکا کر چند لمحوں کے لیے قلب کی گہرائیوں سے اپنے رب کا ذکر کرے. وہ سن رہا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے, وہ علیم ہے, خبیر ہے. یا اللہ یا تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا الصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب مصطفى عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم يا رب الصحابه يا رب التابعين يا رب العليا مولاي كريم ماه رمضان کی یہ بابرکت ساعتوں میں تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں. تیری رحمت پر نظر جمی ہے کہ مولا تو اتنوں کو بخشتا ہے, ہمیں بھی شامل کر لے گا. اے رب کریم, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے, بخش دے, ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی دے دے, ہمیں عذاب قبر سے بچا لے, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، گناہوں سے بچا، زبان کی، آنکھ کے، کان کے، ہاتھ کے، روئیں روئیں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں رب کریم بچا لے، تو ہی بچانے والا ہے رب کریم۔ ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا کر یا رب کریم۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کے سانپ و بچھوؤں سے بچانا، قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کے اندھیرے سے بچانا، اندھیری قبر سے ہم سب کو امان دے دے۔ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اور ان کے نمائندے، کتنے ہی قرضدار یا ان کے نمائندے، کتنے ہی پریشان حال، بے روزگار، پریشان حال، دکھی یارے، تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تیرے کتنے بندے، تیری کتنی بندیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ محبوب کریم کا مسئلہ، رحمت کی نظر کر دے، بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، بے جا مقدمات میں گرفتار ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو جادو آسیب کا شکار ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو اولاد کے غم کا شکار ہے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو پریشان حال ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر۔ اللہ جو گناہوں کے مریض تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر، ہمیں بھی گناہوں سے شفا عطا کر، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا کر۔ رب کریم ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما دے۔ یا الٰہی دے دے کامل شفا، یا الٰہی درد سیا مٹا، یا دے دے کامل شفا یا الہی تجھ سے صلوا على الحبيب.